camins, els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, l'emissora lliure i llibertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui, des del Camí de la Música, vos convidem a ballar. A ballar al ritme d'una música de tipus l'indie pop. És a dir, amb una big band, amb la lírica big band. Una formació d'eixes coses que eixen del solatge musical que deixa al llarg i ample de totes les nostres terres valencianes eixa potra de que en cada poble venia una banda de música i les xiquetes i els xiquets estudien allí una forma de tocar un instrument normalment de vent i estudiar una miqueta de solfeig. Doncs això dona un vivert de músics que ara mateix estan per tot el món tocant en les millors orquestres com a professionals i que són una autèntica benedicció. Doncs bé, d'una d'eixes bandes de l'agrupació musical La Lírica de Silla ha eixit la Big Band que aneu a escoltar avui. És una Big Band que nasqué a l'impuls de, entre altres, suposa, perquè no crec que fora l'únic, Caco Rubio, que és el director musical de la Big Band, que és trombonista i que a més és professor des de fa poc en l'escola de Seda Jazz i que han gravat un disc amb temes clàssics i amb altres temes que coneguts músics de jazz d'ací, de València, han fet aposta per a aquest disc per a d'ells. Les peces que aneu a escoltar són El Hueso, de Jesús Santandreu, El Roxet, ja sabeu, Love Here to Stay, de Gershwin, arranjada per Nelson Riddle, There Will Never Be Another You, de Harry Warren, arranjada per Ramon Cardo, The Old Country, una preciosa balada també arranjada per Ramon Cardo, Tribut, una peça que els dedica i els regala Perico Sanbeat, Figa de Ferro, de Jesús Santandreu, i que escoltarem la primera per allò de que és la que dona nom al disc, El Coneudissin Rock Midnight, de Thelonious Monk, també arranjat per Ramon Cardo, I Concentrate on You, de Cole Porter, arranjada per Sergi Vergés, i suposa que ens donarà temps a posar encara una peça curiosa perquè el compositor és ni més ni menys que Phil Collins, l'antic bateria de Genesis que fa molts anys que se dedica a tocar jazz amb la seva big band i se diu Against All Odds, així que dirigida per Caco Rubio, que toca el trombó, formada per una vintena de músics i amb un grup de ritme format per guitarra, piano, contrabaix i bateria, i amb unes col·laboracions molt especials que jo voldria destacar, sobretot la d'Eva Romero a la veu, una veu preciosa, una veterana del jazz ací a les Terres Valencianes, que fa unes interpretacions magnífiques. Seguiu-la per YouTube perquè paga la pena escoltar-la. I després Víctor Jiménez, el saxo alt, David Martínez i Juan Moscardo a la trompeta, Carlos Lluidó, òbviament, a les congues, i Amparo Moreno a la flauta. Així que a ballar, però sense sofocar-se massa, que fa molta calor. We'll be right back. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, forever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. Oh, out on your quivering lives, oh tiresome love, you're so sad and lonely, got no family, just a moment from some do pretty well till after I am done. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets better at midnight. Memories always start around midnight, around midnight. Having got a heart to sell those memories. Well, let our hearts to wind round me. Thank you. I sobre el final de la peça de Phil Collins, anem a acomiadar-se de vosaltres fins al pròxim i últim programa ja de la temporada d'enguany. Ja sabeu que podeu escoltar-nos en Ràdio Clara els dijous a les 4 de la vesprada, els dissabtes a les 11 i mitja de la nit i els dimecres següent a les 12 de la nit. I també que en la nostra web podcast camisdelamusica.net trobareu una miqueta més d'informació sobre aquesta música i aquests músics que lamentablement no porta molta informació el disc, però paga la pena assabentar-se de què va la cosa, perquè aquestes iniciatives sempre són en benefici de la cultura musical d'un poble, d'un país com el nostre i fins i tot la cultura musical en general. Donem-los les gràcies per aquest favor que ens fan d'alegrar-nos la vida amb una música alegre i molt, molt ben feta. Amigues, amics, bona nit, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.